تصور کریں کہ آج کے اس جدید دور میں کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ اور تاریخ کے سب سے اہم اور قدیم ادوار کے درمیان صرف چند لوگوں کا فاصلہ ہے. یہ تو واقعی ایک حیران کن بات لگتی ہے. بالکل, مطلب کوئی ٹائم مشین نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, بلکہ محض چند انسانوں کی ایک زنجیر ہے جو آج کے انسان کو سیدھا صدیوں پرانے ماضی سے جوڑ دیتی ہے. جی, اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل ایسی ہی ایک حیرت انگیز چیز پر بات کرنے والے ہیں. ایسا ہی ہے, ہمارے پاس آج کے گہرے مطالعے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ماخذ موجود ہے. یہ محمد رفیق طاہر کی ایک تحریر ہے جس کا عنوان ہے سب سے عالی سند, جس کا مطلب ہے اعلیٰ ترین اسناد. اور اس تحریر کے پس منظر کو اگر ہم دیکھیں تو ایک عجیب سا تضاد, یا یوں کہہ لیں کہ ایک حسن نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں, یہ تحریر جس ویب سائٹ سے لی گئی ہے نا, وہ 8 فروری 2022 کو اپ ڈیٹ ہوئی تھی, اور یہ ویب سائٹ بذات خود علم کا ایک وسیع سمندر ہے. صحیح, میں نے اس کے اعداد و شمار دیکھے تھے. ذرا ان پر غور کیا جائے تو ایک ہی پلیٹ فارم پر 14 باقاعدہ اسباق ہیں, 47 قرآنی تفاسیر ہیں, 58 مقالات ہیں, اور میرا خیال ہے 188 خطبات موجود ہیں, اور 283 فتاوا بھی ہے. اور اس ویب سائٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف قدیم کتابی باتوں تک محدود نہیں ہے. مطلب جدید مسائل بھی ہیں اس میں؟ بالکل, اس میں آج کے دور کے بالکل روزمرہ اور عام انسانوں کے مسائل کا حل بھی موجود ہے. اگر ہم ان 283 فتاوا پر نظر ڈالیں تو ان میں ذوالحجہ کے مہینے میں بال کٹوانے یا منڈوانے کے مسائل جیسی عام باتیں بھی ہیں. جو کہ ہر سال کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. جی ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ جدید معاشرتی پیچیدگیاں بھی ہیں. مثال کے طور پر طلاق کے حوالے سے ایسے مسائل جن کا سامنا آج کے قانونی نظام میں ہوتا ہے. جیسے وہ نشے کی حالت والی طلاق کا مسئلہ. بالکل وہی, کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کا کیا حکم ہے, یا اگر شوہر کی لا علمی میں طلاق کے نوٹس بھیجے گئے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے. اچھا, یہ تو واقعی بہت عملی مسائل ہیں. جی, اور اس کے علاوہ عیدین کے خطبے کی فرضیت پر بحث موجود ہے, اور یہاں تک کہ روزمرہ کی زینت کے حوالے سے داڑھی کو سیاہ خضاب لگانے جیسے مسائل پر بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے. مطلب ایک طرف یہ ویب سائٹ جدید دور کے مسائل حل کر رہی ہے. بالکل, اور دوسری طرف یہ صدیوں پرانی سند کی روایات کو بھی بالکل سینے سے لگائے ہوئے ہیں. جی, یہ دونوں چیزوں کا ایک بہترین امتزاج ہے. بالکل, اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری آج کی گفتگو کا اصل مقصد یعنی ہمارا مشن شروع ہوتا ہے, جو کہ سند کے تصور کو سمجھنا ہے. بالکل, اس گہرے مطالعے کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی تاریخ میں یہ سند یعنی روایت منتقل کرنے کی جو زنجیر ہے, جسے انگریزی میں ہم چین آف ٹرانسمیشن کہتے ہیں, اس کی اصل اہمیت کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے. ہاں, میں سند کو ہمیشہ ایک ریلے ریس کے بیٹن کی طرح دیکھتا ہوں. ریلے ریس, یہ دلچسپ تشبیہ ہے. مطلب جیسے ایک کھلاڑی دوڑتا ہوا آتا ہے اور پوری احتیاط سے وہ جو چھڑی یا بیٹن ہوتا ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے, پھر دوسرا تیسرے کو, اور یہ سلسلہ یوں ہی منزل تک پہنچتا ہے. بالکل, اور اگر بیچ میں ایک بھی کھلاڑی وہ بیٹن گرا دے تو ریس وہی ختم ہو جاتی ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. پرانے زمانے میں جب نہ کلاؤڈ سٹوریج تھی, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ ہی کوئی پرنٹنگ پریس تھا, تو علم بالکل اسی طرح ایک انسان کے سینے سے دوسرے انسان کے سینے تک منتقل ہوتا تھا. اور یہ جو آپ نے ریلے ریس کی مثال دی ہے نا, یہ اس نظام کو سمجھنے کے لیے بہت بہترین ہے. علماء کرام اور محدثین کے نزدیک اس ریلے ریس میں ایک خاص چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, جسے عالی سند کہتے ہیں. عالی سند, اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. عالی کا مطلب تو اونچا یا بلند ہوتا ہے نا. جی ہاں, عالی سند کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس زنجیر میں کڑیاں یعنی جو راوی ہیں یا بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کم سے کم ہو. اچھا, واسطے کم ہو. بالکل. اب اس کی منطق بہت سادہ سی ہے. جب کوئی بات ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک جاتی ہے, جیسے بچپن میں وہ ہم ایک کھیل کھیلتے تھے نا, وسپرنگ گیم, جس میں کان میں بات بتاتے ہیں. ہاں, اور آخر تک پہنچتے پہنچتے بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. بالکل وہی بات. تو جتنے زیادہ لوگ درمیان میں شامل ہوں گے, بات کے بدلنے کا یا کسی غلطی اور بھول چوک کا امکان اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا. یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے جی. اسی لیے زنجیر جتنی چھوٹی ہوگی, واسطے جتنے کم ہوں گے, وہ سند اتنی ہی عالی, اتنی ہی مستند اور اپنے اصل ماخذ کے اتنی ہی قریب مانی جائے گی. صحیح. اور اسی عالی سند کی ایک ایسی شاندار مثال اس تحریر میں موجود ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. جی, مصنف نے اپنی سند کا جو ذکر کیا ہے وہ واقعی کمال ہے. بالکل. مصنف محمد رفیق طاہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی اپنی ایک بہت ہی خاص سند کا ذکر کیا ہے. انہوں نے وہ پوری زنجیر بیان کی ہے. اگر ہم اس زنجیر پر نظر ڈالیں تو یہ شیخ عبد الرحمن بن شیخ بن علوی الحبشی سے شروع ہوتی ہے. صحیح. اور وہاں سے ابو نصر الخطیب تک جاتی ہے, پھر عبداللہ التلی, پھر عبد الغنی النابلسی, نجم محمد بن البدر, ان کے والد البدر محمد, اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہ زنجیر مشہور زمانہ عالم جلال الدین السیوطی تک پہنچتی ہے. امام سیوطی, یہ تو تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا اور جانا مانا نام ہے. بالکل. اور یہاں ان کا ذکر اس لیے اہم ہے کیونکہ امام سیوطی کے پاس احادیث کا ایک خاص مجموعہ تھا جسے وہ اشاریات کہتے تھے. اشاریات مطلب دس کے ہندے سے جڑا ہوا کچھ؟ بالکل درست. اشاریات کا مطلب ہے وہ احادیث جن میں امام سیوطی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف اور صرف دس واسطے تھے. صرف دس واسطے؟ یہ تو بہت حیران کن ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ وہ امام سیوطی کی ان اشاریات کو آج کے دور میں اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کل 17 واسطوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں. ایک منٹ ذرا مجھے حساب لگانے دیں. یعنی مصنف سے لے کر امام سیوطی تک 7 واسطے ہو گئے, اور پھر امام سیوطی سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ 10 واسطے, کل ملا کر 17 واسطے. جی بالکل, 17 واسطے. یہ بات میرے لیے اس لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. ایک بہت طویل تاریخ ہے. اگر ہم تھوڑا سا ریاضی کا حساب لگائیں نا, 1400 سال اور درمیان میں صرف 17 لوگ, اس کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہے کہ ہر راوی نے اوسطاً ایک بہت لمبی عمر پائی ہوگی, اور ساتھ ہی اپنے سے اگلی نسل کے ایک ایسے شخص کو علم دیا ہوگا جس کی عمر بھی کافی طویل رہی ہو. بالکل. آج کے انسان کے اور پیغمبر اسلام کے درمیان صرف 17 قدم کا فاصلہ, یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے. اور اس حیرت کا اصل اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف نے یہاں پر مشہور مورخ حافظ ذہبی کا ایک حوالہ بھی دیا ہے. اچھا, حافظ ذہبی نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ حافظ ذہبی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیر الاعلام نبلا کی 14 جلد میں ایک سند کا ذکر کیا ہے. وہ اپنے زمانے میں, جو کہ آج سے صدیوں پہلے کا دور تھا, ایک 9 واسطوں والی سند کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. اپنے دور میں 9 واسطوں پر؟ جی, اور اسے وہ انتہائی عالی قرار دیتے ہیں. اب ذرا سوچئے, حافظ ذہبی اپنے وقت میں 9 واسطوں پر رشک کر رہے تھے. ہاں, تو آج کے دور میں جب حافظ ذہبی کو خود گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں, کسی انسان کا صرف 17 افراد کے واسطے سے براہ راست اس دور تک پہنچ جانا واقعی ایک شاندار علمی کارنامہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس نظام کی خوبصورتی تب سامنے آتی ہے جب اس 17 افراد کی زنجیر کا آخری سرا کھلتا ہے. او ہاں, وہ منظر کیسا کمال کا ہے. مصنف بتاتے ہیں کہ زنجیر میں جو 17ویں راوی ہیں, یعنی وہ ہستی جنہوں نے براہ راست سب کچھ دیکھا, وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام الحرماز بن زیاد ہے رضی اللہ عنہ. اور وہ جو منظر بیان کرتے ہیں وہ واقعی دل کو چھو لینے والا ہے. ان کے الفاظ ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن اپنے اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. یہ محض کوئی لکھی ہوئی لائن نہیں ہے, یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک مکمل کیمرہ شاٹ ہو. بالکل, ایک تصویر ہے جو 17 انسانوں کے ذہنوں اور ان کے حافظوں میں بالکل اسی طرح محفوظ رہی ہے اور سفر کرتی کرتی آج اس تحریر تک پہنچ گئی ہے. اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے, یہ علم کو بے جان کاغذوں سے نکال کر براہ راست انسانی تجربے سے جوڑ دیتا ہے. مطلب ہر راوی نے اس منظر کو اپنے استاد سے سنا ہوگا, اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے ہوں گے. ہاں, اور اس کی آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ محسوس کیا ہوگا, اور پھر بالکل وہی تاثرات اور وہی احتیاط اپنی اگلی نسل میں منتقل کی ہوگی۔ یہ وہ انسانی تعلق ہے جو آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ کر بات ایک نیا رخ بھی لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ نظام جتنا خوبصورت اور جذباتی لگتا ہے نا، یہ کوئی اندھی عقیدت کا نظام ہرگز نہیں ہے۔ اس تحریر کے دوسرے حصے میں مصنف نے علمی دیانت کا جو ثبوت دیا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ اچھا، آپ اس مشہور سند کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک انقطاع ہے؟ بالکل، مصنف ایک ایسی سند کا ذکر کرتے ہیں جو دینی علم پڑھنے والے طلباء میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے راویوں کی ترتیب کچھ یوں ہے نا، عبد الرحمن الملا الاحسائی، پھر بہاؤالدین الافغانی، اور پھر الوجی عبد الرحمن بن سلیمان الاحدل۔ جی، یہی والی زنجیر۔ یہ طلباء میں بہت مقبول ہے، لیکن مصنف اس مشہور زنجیر کو صرف لکھ کر آگے نہیں گزر جاتے، وہ یہاں رک کر ایک بہت اہم تنبیہ دیتے ہیں۔ ایک وارننگ دیتے ہیں کہ اس زنجیر میں در حقیقت ایک انقطاع ہے، یعنی یہ زنجیر بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور یہ بات انہیں پتہ کیسے چلی؟ تاریخ کے ریاضی سے۔ مصنف بالکل واضح کرتے ہیں کہ اس زنجیر میں جو بہاؤالدین الافغانی نامی راوی ہے نا، ان کی پیدائش الوجی الاحدل کی وفات کے کئی سال بعد ہوئی تھی۔ مطلب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے بات براہ راست سنی، جبکہ حقیقت میں ایک کے مرنے کے کئی سال بعد دوسرا دنیا میں آیا تھا۔ ہاں، ان دونوں کا ایک ہی زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہو گئی نا کہ آج کوئی 20 سال کا نوجوان کھڑا ہو کر کہے کہ بھائی، میں نے یہ بات براہ راست بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے سنی تھی۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ کوئی بھی باشعور انسان فوراً کہے گا کہ بھائی، قائد اعظم کا انتقال تو 1948 میں ہو گیا تھا اور تم 2006 میں پیدا ہوئے ہو، تو تم دونوں کی ملاقات کیسے ممکن ہے؟ یہ تو تاریخ کا ایک اٹل سچ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب مصنف کو معلوم تھا کہ یہ زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ دعویٰ ناممکن ہے، تو انہوں نے اپنی تحریر میں اس کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اسے تو سرے سے نکال دینا چاہیے تھا نا۔ اور یہیں پر تنقیدی سوچ، یعنی جسے ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، اس کا اصل پہلو سامنے آتا ہے۔ مصنف نے خود بتایا کہ انہوں نے یہ ٹوٹی ہوئی سند جان بوجھ کر اس لیے لکھی تاکہ طلباء اس حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ اچھا، تاکہ وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ بالکل، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محض کسی بات کے مشہور ہو جانے سے یا لوگوں کی زبانوں پر عام ہو جانے سے وہ بات تاریخی طور پر سچی ثابت نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جی، اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ علم کی منتقلی کا یہ نظام صرف ناموں کو رٹنے کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ یعنی اس میں باقاعدہ کراس چیکنگ ہوتی ہے۔ بالکل، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، سفر کے ریکارڈز، یہ سب کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر زنجیر کی ایک کڑی بھی تاریخ کی کسوٹی پر جھوٹی ثابت ہو تو اس پوری زنجیر کو مسترد کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنی مشہور کیوں نہ ہو۔ واقعی، اور یہ بات آج کے دور کے لیے کتنی اہم ہے، جہاں سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات ذرا سی مشہور ہو جاتی ہے اور ہم سب اسے سچ مان لیتے ہیں بغیر یہ تصدیق کیے کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔ یہ تو ہمارا روز کا مسئلہ ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی پرانی تاریخ اور اصولوں کی بات، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ مصنف کا نسبتاً قریب کے ادوار کے حوالے سے جو دعویٰ ہے وہ ہے۔ آپ تیسرے حصے کی بات کر رہے ہیں جہاں ماضی کے عظیم علماء تک رسائی کا ذکر ہے؟ جی بالکل، اس تحریر کے تیسرے حصے میں مصنف نے نامور علماء تک اپنی رسائی کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، وہ دیکھ کر تو انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کے اس دور کا انسان اور تاریخ کے اتنے بڑے بڑے نام، اور ان کے درمیان صرف چند افراد کا فاصلہ۔ اگر ان اعداد و شمار کو غور سے دیکھا جائے تو یہ کسی علم تاریخ کے عجائب گھر کی طرح لگتا ہے۔ ہم عموماً جب ان بڑے علماء کا نام سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی اور ہی دنیا یا کسی بہت دور کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ واسطے اس فاصلے کو سمیٹ دیتے ہیں۔ ذرا ترتیب سے دیکھتے ہیں اسے۔ جی بتائیے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ مشہور عالم شیخ محمد بن عبد الوہاب تک ان کی سند میں صرف 4 واسطے ہیں۔ یہ سلسلہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل شیخ، پھر شیخ حمد بن فارس، پھر شیخ عبد الرحمن بن حسن، اور وہاں سے براہ راست ان تک پہنچتا ہے۔ صرف 4 واسطے؟ ہاں، اور مصنف کا دعویٰ ہے کہ آج کی دنیا میں ان کی کتابوں کی اس سے اونچی یعنی اس سے کم واسطوں والی سند موجود ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور پھر ایک اور نام آتا ہے، شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کا۔ ہاں، ان کی وفات غالباً 1320 ہجری میں ہوئی تھی۔ جی، اور ان تک پہنچنے کے لیے مصنف کے پاس محض 2 واسطے ہیں، یعنی محمد حیات لاشاری کے ذریعے وہ براہ راست سید نذیر حسین محدث دہلوی سے جڑ جاتے ہیں۔ صرف 2 واسطے؟ اس کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہے کہ مصنف کے استاد نے ایک ایسے شخص کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر علم حاصل کیا جس نے براہ راست سید نذیر حسین دہلوی کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کیا تھا۔ بالکل، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پوری صدی کو صرف ایک مسافے کے فاصلے پر لے آنے والی حقیقت ہے۔ کمال ہے۔ اور یہی بس نہیں، یمن کے مشہور قاضی اور عالم امام شوکانی کی بات کریں تو مصنف ان تک صرف 3 واسطوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، جن میں شریف محمد بن ناصر الحازمی کا نام شامل ہے، اور حافظ مرتضیٰ الزبیدی پک بھی صرف 3 واسطے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے علم حدیث کے پہاڑ حافظ ابن حجر الاسقلانی کی، تو مصنف کی سند ان تک صرف 6 واسطوں سے جا ملتی ہے۔ اور برصغیر کی عظیم علمی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک بھی صرف 4 واسطے ہیں، شاہ عبد العزیز اور محمد اسحاق کے ذریعے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج ہم اپنے دادا یا پردادا کے کسی قریبی دوست کا ذکر کر رہے ہوں۔ یہ جو قربت ہے، یہ جو کنیکشن ہے، یہ واقعی کمال ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام نام علم کی دنیا کے ستون ہیں، اور ان تک اتنی چھوٹی سندوں کا موجود ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ علم کا یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ ہاں، تعاون آئے، جنگیں ہوئیں، سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، لیکن یہ سینے سے سینے تک علم منتقل کرنے والے لوگ اپنا کام خاموشی سے کرتے رہے۔ بالکل، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو یہ ساری بحث، یہ واسطے، یہ زنجیریں، یہ نمبرز، ان سب کا حتمی ہدف کیا ہے؟ اس کا سب سے شاندار جواب ہمیں اس تفصیلی جائزے کے چوتھے اور آخری حصے میں ملتا ہے، جب بات جامع البخاری اور امام بخاری کی طرف سفر کی آتی ہے۔ بالکل، علم حدیث کی سب سے معتبر کتاب کی طرف سفر۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست بحث سامنے آتی ہے، کوالٹی بمقابلہ مقداری نمبر، یعنی کوالٹی ورسز کوانٹیٹی۔ میں اسے ذرا سوشل میڈیا نیٹورکنگ یا لنکڈن کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لنکڈن کی مثال؟ یہ دلچسپ ہونے والی ہے، بتائیے کیسے۔ فرض کریں آپ کسی بہت بڑی کمپنی کے سی ای او تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ مصنف کے پاس امام بخاری تک پہنچنے کی ایک بالکل صحیح اور مستند زنجیر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس زنجیر میں مصنف سے لے کر امام بخاری تک 15 واسطے یا 15 لوگ ہیں، اور ان 15 افراد میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جیسے حافظ ابن حجر الاسقلانی اور امام بخاری کے مشہور شاگرد الفربری۔ ایک بہت ہی مضبوط راستہ۔ جی، اب چونکہ امام بخاری کی اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جن میں صرف 3 واسطے ہیں جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا حساب لگائیں، 15 واسطے امام بخاری تک اور آگے 3 واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ کل 18 ہو گئے۔ بالکل، کل ملا کر مصنف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس مستند راستے سے 18 راوی بنتے ہیں۔ مصنف خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی قسم کے شک و شبے سے پاک اور بالکل صحیح سند کے اعتبار سے یہ ان کی سب سے بڑی اور عالی سند ہے۔ یہاں تک تو ریاضی بالکل سیدھی اور صاف نظر آ رہی ہے، 15 جمع 3 = 18، ایک صاف ستھرا اور مستند راستہ۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ تب آتا ہے جب مصنف ایک اور راستے کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ دوسرا راستہ۔ مصنف کے پاس ایک ایسی سند بھی موجود تھی جو تعداد کے لحاظ سے اس پہلی والی سے بھی چھوٹی تھی۔ اچھا، ہاں، اسے طریق المامورین کہا جاتا ہے، یعنی لمبی عمر پانے والوں کا راستہ۔ اس راستے میں امام بخاری تک 15 نہیں بلکہ صرف 11 واسطے ہیں۔ صرف 11؟ جی، اور یہ سلسلہ بابا یوسف الہروی اور ایک بہت لمبی عمر پانے والے راوی محمد بن شازبخت فرغانی سے ہوتا و گزرتا ہے۔ اب اگر اس 11 واسطوں والی زنجیر کو امام بخاری کی ثلاثیات یعنی ان 3 واسطوں والی احادیث کے ساتھ جوڑا جائے تو 11 اور 3 مل کر صرف 14 یا مصنف کو ملا کر 15 واسطے بنتے ہیں۔ اوہ، تو ایک طرف 18 لوگوں کی زنجیر اور دوسری طرف صرف 15 لوگوں کی زنجیر. اب اگر ہم عام دنیا داری کے حساب سے دیکھیں تو ہر شخص کم واسطوں یعنی شارٹ کٹ کی طرف ہی بھاگے گا نا. بالکل, تاکہ وہ فخر سے کہہ سکے کہ میں نے تو یہ کام صرف 15 کڑیوں میں کر لیا ہے. ہاں, تو پھر مصنف نے یہ 15 واسطوں والا راستہ کیوں نہیں چنا؟ اور یہی مصنف کا وہ فیصلہ ہے جو حیران کن بھی ہے اور قابل ستائش بھی. وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس 11 واسطوں والی یعنی جو امام بخاری تک پہنچنے کی انتہائی مختصر سند تھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا. لیکن کیوں؟ نمبر تو کم تھے اس میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا اس چھوٹی زنجیر میں شدید ضعف یعنی بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے. ان راویوں کی جو یادداشت ہے, ان کی زندگی کے حالات یا ان کی تاریخ پیدائش و وفات کی جو معلومات ہیں, وہ ان سخت معیاروں پر پوری نہیں اترتیں جو علم کی صحت کو جانچنے کے لیے بنائے گئے ہیں. واہ! اور یہی وہ لنکڈن والی مثال ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. آپ کے پاس سی ای او تک پہنچنے کے لیے ایک فرسٹ ڈگری کنیکشن ہے جو آپ کو جلدی ملوا تو سکتا ہے, لیکن وہ بندہ جھوٹا یا نااہل ہے. بالکل. اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک تھرڈ ڈگری کنیکشن ہے. راستہ تھوڑا لمبا ہے لیکن درمیان میں موجود سارے لوگ انتہائی قابل اعتماد اور سچے ہیں. تو عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ لمبے مگر سچے راستے کا انتخاب کریں. صحیح بات ہے. مصنف نے خود کہا کہ پرانے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے بھی ان 11 واسطوں والے ناموں کو اپنی کتابوں میں درج کیا تھا, لیکن مصنف نے پھر بھی اسے محض نمبروں کی دوڑ سمجھ کر قبول نہیں کیا. وہ 18 واسطوں والی لمبی لیکن سچی اور مستند زنجیر پر مطمئن رہے, بجائے اس کے کہ 15 واسطوں والی کمزور زنجیر کا جھوٹا تمغہ اپنے سینے پر سجائیں. سب سے اہم ہوتی ہے, اگر کڑی سچی ہے تو لمبی زنجیر بھی سر آنکھوں پر, اور اگر کڑی کمزور ہے تو چھوٹی سے چھوٹی زنجیر بھی بغیر کسی ہچک چاہٹ کے رد کر دی جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ یہی وہ اصول ہے جس نے اس علم کو آج تک ملاوٹ سے بچا کر رکھا ہے. تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو بہت کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نام اور اعداد و شمار ہم نے ڈسکس کیے, یہ محض پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی خشک فہرستیں نہیں ہیں. جی نہیں, یہ دراصل اس بے پناہ احتیاط, دیانتداری اور انتھک محنت کی علامت ہیں جس کی بدولت صدیاں گزرنے, نسلیں بدلنے اور جغرافیہ تبدیل ہونے کے باوجود انسانی علم کو پوری سچائی کے ساتھ محفوظ رکھا گیا. ان زنجیروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ کو ہوا میں نہیں اچھالا گیا, بلکہ انسانوں نے اسے ایک بھاری ذمہ داری سمجھ کر اپنے سینوں میں زندہ رکھا ہے. بالکل, یہ علم کے سفر میں انسانی دیانت کا واقعی ایک شاندار شاہکار ہے. تنقیدی سوچ کے ذریعے حقائق کو پرکھنا, مشہور باتوں میں چھپی غلطیوں کو بے نقاب کرنا اور مقدار سے زیادہ معیار کو اہمیت دینا, یہ وہ عملی سبق ہیں جو ہم اس ماخذ سے سیکھ سکتے ہیں. اور چلتے چلتے ایک ایسی بات جو اس پوری بحث کے بعد ذہن میں ابھرتی ہے, آج ہم ایک ایسے ڈیجیٹل دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا 8 فروری 2022 کی اپڈیٹ شدہ ایک ویب سائٹ پر سینکڑوں فتاوی, خطبات اور مقالات ایک کلک کی دوری پر موجود ہیں. بالکل, سب کچھ سکرین پر ہے. آج علم کمپیوٹر کے سرورز, ہارڈ ڈرائیوز اور کلاؤڈ سٹوریج میں محفوظ ہو رہا ہے. کوئی بھی بات سیکنڈوں میں کاپی پیسٹ ہو کر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبانی سند اور سینے سے سینے تک منتقل ہونے والے اس انسانی علم کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیا یہ بے جان ڈیجیٹل آرکائیوز اور ڈیٹا بیسز کبھی اس خالص انسانی تعلق, اس آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے کی گواہی اور اس روحانی وابستگی کی جگہ لے سکیں گے جو انسانوں کی زنجیر میں پائی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی طویل مدتی سوچ اور غور و خوض کا متقاضی ہے. علم کا یہ سفر اور اس کی کھوج اسی طرح جاری رہنی چاہیے.